امتحان پادشاه به آن دو غلام که نو خریده بود. پادشاهی دو غلام ارزان خرید، با یکی زان دو سخن گفت و شنید. یافتش زیرک دل و شیرین جواب، از لب شکر چه زاید شکراب. آدمی مخفی است در زیر زبان، این زبان پرده است بر درگاه جان. چون که بادی پرده را در هم کشید، سر صحن خانه شد بر ما پدید. کاندر آن خانه گوهر یا گندم است، گنج زر یا جمله مار و کژدم است. یا درو گنج است و ماری برکران، زان که نبود گنج زر بی پاسبان. بی تأمل او سخن گفتی چران، که از پس 500 تأمل دیگران. گفتیم در باطنش دریاستی، جمله دریا گوهر گویاستی. نور هر گوهر که از او تابان شدی، حق و باطل را از او فرقان شدی. نور فرقان فرق کردی بهر ما، ذره ذره حق و باطل را جدا. نور گوهر نور چشم ما شدی، هم سؤال و هم جواب از ما بودی. چشم کج کردی دو دیدی قرص ما، چون سؤال است این نظر در اشتباه. راست گردان چشم را در ما تاب، تا یکی بینی تو مه را نک جواب. فکرتت که کج مبین نیکو نگر، هست آن فکرت شعاع آن گوهر. هر جوابی کان ز گوش آید به دل، چشم گفت از من شنو آن را بهل. گوش دلال است و چشم اهل وصال، چشم صاحب حال و گوش اصحاب قال. در شنود گوش تبدیل صفات، در عیان دیدها تبدیل ذات. ذاتش ار علمت یقین شد، از سخن پختگی جو در یقین منزل مکن. تا نسوزی نیست آن عین الیقین، این یقین خواهی در آتش در نشین. گوش چون نافذ بود دیده شود، بر نقل در گوش پیچیده شود. این سخن پایان ندارد، بازگرد تا که شه با آن غلامانش چه کرد.